יד, אמא אבא, תנו לי יד. נעצור מול הרמזור לכל הכיוונים ושוב חזור. והכביש נשמור מרחק, כי הכביש הוא לא משחק.